کرام چې د اشاعت توحید او سنت علماي کرام دي دی خلکو انتہائی تکالیف برداشت کری دی اور دا آغا خلق دا پتہ نشتا وسنو خلق دا پتہ نشتا دے لیکن وسنی خلق راغلی پا تیارا باندے اور تیاری والا تا پتہ نہیں خواہ چاہتا تکلیف دیر تیر کڑے کو لگا اور دا دیر تیاری والا باندے چیلتا چاہ دا چاپیڑی گزارم ندے کڑے دیر تیاری والا دا چاہ کنزلم ندے کڑی جی کنزلو دا چا نہیں کری ردی بدی نہیں کری سپیڑا نہیں چکری دا پدی نہ پوئی گی چپ مسلم تکلیف ڈیر تیر شو دے کلک تیر شو دے دا خو آغا خلکو دا پتا وا چی شپی بے شوگیر وی ورز بے شوگیر وی او تکلیفون بے تیر اول کنزل بو تکیدل دا ملک نہ بشڑ لے کے دا دا جماعت نہ بستل لے کے دا او جی چیر تا گزار باو دا دی شا باو دا مسئلہ خو آخل کو تا معلوم دا بوشل خبر مانی آغا خلق تا دا مسئلہ معلوم دا چی آغا خلقو دا آغا مشرانو تکلیف لی دلے دے بوشل او جی تکلیفی نی لی دلے آغاوی دا خو آوار آواری و منگ پیرالو مزید کو دا آغیس دا مشر قدر نی دا مسئلے والا قدر اسا نہیں دا مسئلے والا حیثیت اتا نہیں معلوم تو شو لکھا ورمانے او پا دے دی او سڑے نا خوش آلی گی جی زپلان کی زیتا لانم زپلان کی زیتا زپلان کی زیتا دا پلان کی زیتا اسے نشت لے پا پلان کی زیتا کہ چا کار کڑے دے کارے کڑے دے کڑے دے کڑے تکلیف برداشت کڑے دے چا بالکل میدان اوار کڑے تو ورغلے زوی ما دا دی مدرسی یو طالب ری دی زیان پاریغ شو دا طالب پا یوزی که دسی تکلیب تیرهی چه دا وال تکول ارس تیر کی نو چه زی کل خ اوار کی برابر کی نو خلقو توی زمای و استاز دی زیر اوال ما نو خلقو توی رای والا نو دا خو اوار میدان لسڑه ورده دی اوار میدان لچ سڑے ورغے دا سڑے بد دالا پی نہ کہ جدا کار ما وکاں او دمرا دے چے دے کار سبب زوما سبب زوما چے دے طالب تما خود نہ کڑلا لیکن ز شکرے دے طالب ادا کوما چے دے طالب پد سی گران زے کہ دخل کو د مصیبت سرا سرا دے مسئلہ کڑے دا دے قران بیان کڑے دے دا کو تعریف داخل کو پکار دے وشولے دا سے طالبان چہا گئی دا سر چاو جماعت کے نپرے خودا او لیل علماء کرام راواستا او دا شیع القرآن سے مخی تکین اول دا سے علماء چہ زانون تبیت سویل تاپ منطقینو دا تاپ نحوینو سرفینو وشولے خبر مانے دا علماء راواستا او شیع القرآن سے تکین اول چہ جی دا خلق منگ راوستی دی دو شیخ صاحب نے قرآن رو واور دا نو دا خود طالب انتہائی محنت کرے دے پا خواب پا چٹانو باچا صاحب تو اسم جواندے دے دا چٹان طالبانو او مولا خان بادشاہ صاحب اللہ دے او بخی نو دا شیخ صاحب دا پنج پیرو دا شاہ منصور بابا دسے اولانی کلونا ورانا شوے وا نو باچا صاحب خان باچا مولی سے دوان روان شو دا شیخ صاحب پا پخوانو شاگردانو کی دی خود دے خلق محنت پا کم انداز مانی تا سو گو رہی شاہ منصور تا جکل ورلو نو باچا صاحب تمانچہ راویس کلا و تیول طالبانو واو رہی دا چٹ طالب ما او دا طالبانو باچا ما چا وہ نخوزے گئی حرکتو نکی پزیزے کی نئی بابا تیولا بابا تاوی چ بابا جان دے سڑے دیر قرآن دی ہوئے ہوں دال اسپیکر لگ دے مولانا سے تپرے رہا ہم بادشاہ مولی سے تیرا شا قرآن شروع کا بادشاہ سے بولا اڑو او ہم بادشاہ مولی سے قرآن شروع کرا کا زینا او گھنٹہ درس خم مکمل طالبان ہوتا ہو تو گھنٹے درس نہ روس تو بادشاہ سے ہوئے طالبان السلام علیکم اس و بابا درس کی منگنا لڑو دا طالبان دا علماء دئی قربانیاں نے پا مسئلہ ورکا ولی دا دا دا قربانی خلقو فکر دشان یو مشکل زید دسی زید چی پاگی که دا مرگ پا سلو که سل خطر را تالیب ورغل را پا آغزی که نیغ ودری دل را بیانی کڑه ده کڑه ده خود دا بیان پا منز که دمر والی شوه ده چی بیا پا زان نپویگی دا دی خلقو قربانی نکولی دا دسی مسئله نو دسی آسان مسئله نو چی دا مسئله که پا خپل خورا شوه ده کلو که وشلی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ داغے بہترین شاگردان او داد سے شاگردان وشلی خواجہ صاحب لرلائی د بلوچستان داد شیخ القرآن سے پولنو شاگردانو کی ذکر دغ شاگردانو کی یوسو کسام مشہور مشہور علماء لکہ مولانا عبد المتین صاحب ہو مولانا فضل الرحمان صاحب ہو وشلے مولانا عبد الظاہر سے وہ دا مولانا جمیل الرحمان سے وہ خواجہ سے وہ اور مولانا خان بادشاہ سے وہ دغ وقت کی ورپسی دا مولانا نقیب احمد سے عبدالی عنایت الرحمان مول سے دا خلق دا دغاولنی مرتبہ شاگردان دی خواجہ سے چکے لرلائی تلاڑا داغی کتاب دے السائقۃ الرحمان دا خواجہ سے کتاب دے اور دا خواجہ سے بے مڑکا خواجہ صاحب دا ٹاپ عالم دا ٹاپ چکل با یو مولا پا یو زی کی خبر وکڑا سار وقتی با خواجہ صاحب کتابونا پا دیولی من اڑاولی و روان کو سکی خواجہ صاحب زم آخل کو خوالا مولیان لورغ استازانو تاسو علمائی ہوئی تاو چکم خبر کوئی نما سے با دلیل منی وکی دلیل دا مولیان سنو مولیان بالکل دا سڑی نوار خطا شو چه دا خواجہ صاحب چی دی نخو من سر نشو خوزاولے نو خواجہ صاحب ارور لا دغا مولینو پا شرارت سر ارور را اوچد کسو پیسے و لور کرے او اختلافات تا کور کے پیدا کرو او ارور را پاچے دا خواجہ صاحب مڑک او کل چه چورج تیرے شوئے وی ارور اگا خجل دعوت ورکا چه اس ماں سے نکاو کا وہی خزی طویل جما خواجہ صاحب سے نکاح کر بلچا سے نکاح نہ کو شولے مدغ خلق چو دا یقیناً چے دے خل کو قربانی ور کڑے دا دے خل کو ڈیر پگران مانے مسلح رسول دا پکار دسی دی چمنگ دا خل کو احترام و ساتو او چاچ قربانی ور کڑی دا قربانی والا دا خل کو احترام پکار دے شولے او دا شیخ سے شاگردانو کی اگر پخوانو شاگردانو کی غالباً چا دیر کم کسان پاتی دی نور اکثر اوپات شو او ورپسی دویم نمبر دا شاگردان دے من خود حضرت شیخ سے تقریباً پا دریم سلورم نمبر کی شاگردانی ہوں دریم نمبر سلورم نمبر کی شاگردانی ہوں اول دویم دا شاگردان چی دی اول نمبر شاگردان اکثر اوپات شو او دویم نمبر شاگردانو باندې شروع دا اغمو پات کیجی دا حضرت شیخ صاحب چه کم شاگردانی کم دا قربانی والا دا دا خلق و احترام نساتل دا یقیناً ظلم دے دے خلق و انتہائی قربانی ورکڑا توحید دا سنت دا پارا او دس قربانیانی چه خپل کورونی اپسی پریخو دی و دا کور نشڑلی شیو خپل کلی پریخو دی دا کل نشڑلی شیو او چاو تو پلارے مانے ستڑی مش خوار مش نویلا ولی کل جعلنا موالیا حضرت شیخ صاحب درس کے منگی اوزر ناستو تو درس نہ روس تے خبر کولا نو منگ تے خبر کولا ما تے پلان کی مالا وہ دس دورو چا ما با وچڑ وڑی واغا سزو پر اکلو کتل ما بیانو نا کولا خو آغا خون چیز ما کم خلکی دے وس آغا خون نشتا دے وس گاڑے ولاڑ لے ہر مشکل اس نشتا دے او چھے کم زی غوارم التر سیدے شم خو کم لی زت او خون چھے پا آغا مسئلہ کھا آغا وس آغا خون نشتا دے وس خود گاڑو زمانی دی رو را وس دا خوشحالی زمانی دی آغا دور کی چھے کم تکلیب خلکو تیر کردے آغا دیر گران وقتو پوشو لے مناظرے لے ودین غرب غرب کوہستان تا سڑے عالی بروان شو بل اورد با سوات تروان بل اورد با کراچی تروان او روزانه با مناظره و پلان کیزه که مناظره دا با پلان کیزه که وشلی او ډېر مناظره په اشاعت کې شیخ القرآن دروستم کړی دی. دې سړی چې کوي مناظره کړی دی، دې سړی خپل مقابل چپ کړی دی. خلک تیرېدم د دې وجنه چې مقابل غلې کړی دی، ځکه مقابل د په مخ کې عبارت نشو ویلی. دا سړی داسې د ټاپ عالم دی، د ټاپ عالم دی، مقابله نشو کولی. یو ځل گلاب مولی صاحب نه چا تپوس وکړ، وته ویلا مولانا صاحب ته خو عالم یې کنه. وای او وای څنګه چل دی عنایت الرحمان مولی صاحب سب باسو کې؟ هغه ویلا پرېږده مړه، عنایت الرحمان خو په یو ټکی کې بندو. بیا چا تپوس کوی دی شیخ صاحب پنځ پیر صاحب سب باسو کې؟ هسې غل و غل و غل و یار وای کېدی شي د خیلی په نقطو کې بند کړم. نو بے چا تپوس کی دے مولانا عبدالسلام صاحب سره ویل دا ډیر چینجان دے، وای دے سر باس نشم کول، وای دے بندول ډیر مشکل دے. یو خو اوائی خبری، نو اوائی خبری حقیقت دے چې ډیر خلک یې کوي. یو چې کته کتاب ته سړی را کوشي کنه، نو په کتاب کې د سړی بندول ډیر مشکل دی. فکر دے شاو ولکل جعلنا موالیا ولکل، او دا کم چې زمون مخ ته قران کریم پروت دی، امنګ چې کوم درس کوم په دې قران کریم کې یو سلس پکې د شیخ القرآن مرحوم صاحب دی، خو سلسین پکې د مولانا عبدالسلام صاحب دی، او د دین زیات به زموږ خپل تحقیق دی. نو کوم قران کریم نه چې موږ درس کوو، نو په دې کې دا لیکل چې کوم دین ولیکل صحیح سره شیخ صاحب د مرحوم نه، خو دوه حصے د شیخ القرآن دروستم نه دی. پوشلی دا څه نکتی چې دا نکتی ټولې داغې وینا ده. خجی ولکل جعلنا ولکل، د هر سړی د پاره جعلنا من ګرځولی موالیا وارثان، د هغه څنا ترکل والدان چې پریخي مور او پلار، ولقربون خپلوان. پوشلی یو ځلې دا زمون قران کریم چېرته تعلیم د شیخ صاحب مخې له وړم، اسے کتلی را کتلی، اسے کتلی ہوتا چی نکتو کی اکثریہ زمائی دی، پوشولے اکثریہ نکتیب کی زمائی دی او نوری نکتیب کی شتر ہے. فکر دشا ولیکل جعلنا موالیا، مدہاری اوتان دا پارا منگرزولی دی وارسان، دا آغا چانا چی پریخی و مورا فلار، ولقربون اخپلوان. واللزین آغا خلق عقدت ایمانو کوم، چه قص کرده ده استاسو لوزونو ایمان قسمونو لوزونو غرورولیم قائمه کرده ده، فاتو هم پسور که اغیه تنصیب هم حصه دا غیم حصه و لور که دا غیه سره چکم دا پلار چکم غرورولیم غرورولیم سو پاره نصیب دا غیه حصم دا غیه. عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی امداد او که سبخششات و لور که ان اللہ بے شک اللہ کان دے علی کل شئن شہیدا، پا ہر سبان دے شہیدن گوا، پوشل اللہ پا ہر سبان دے گوا دے. پوشل آن دا موجودہ کم چے نوجوانان دی منگ دے توصیب کو دسے نچے منگ دے تردید کو، زکر دا خلقم دا قربانی خلق دی، کم چے نوجوانان خلق دی منگ دا غی توصیب کو، منگ قدر کو، منگ عزت کو، وہ دمرا چل دے چھے دے قدر و عزت پدویم مرتبہ لے. کم چھے مشران دے غسپنگیری خلق دی توحید دے سنت، دہاغی قدر زمان پا ذہن کی پا اول درجہ کی دے. ہاں دا علکانو ندا منگا تمکو چھے علکان با توحید و سنت نپری دے، دا با دی خزمتگار خلقی. خجی سورلسم قانون دا دے چھے امیر البیت رجولم، مشر چی دا با سڑی سڑی سو مشری، ار رجال قوامون، قوامون پا مان دا حافظون سرا. وشل خبر مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورور سیدا چی دا فارس پا حکومت مانی دا کسرا لور بادشاہی شروع کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی کیف یفلح القوم، آغا قوم با سنگ کامیب شی، واللو امرهم امراتان، که دی خپل کار زنانه تا وسپار دا قوم بچن کامیب شی. حدیث کی رازی و زنانه رالا او نبی علیہ السلام تیولا، این زوجی لتموجهی، زوخ پل خاون پر مخمانی وحل ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا بینکم القصاص دا خاون نبت قصاص آخلی آیات نازل سی چنا اللہ آیات راولی گا ار رجال قوامون که خاون خپل خزا ادبن اوالا نو دا خاون نبا قصاص ناغست لیکی گی ار رجالو نارینا چی دی قوامونا دی با ادریدون کیوی تدبیر کون کی وی پخپل زناناو و سبب داغی چی غورکل یا غوروال ورکل اللہ بازو لبا بازو مانی و بیمان فقو او پا سبب داغی چی دی لگئی من اموال لخپل مالوننا مال لگئی فصالحاتو نیک زنانا حدیث کی رازی نیک زنانا حقا دا اذا نظر تیلیا سررت کا چکل تو تو گوری نو تا خوشا لکی او کل چخپل زنانا تا حکم ہو کی نستا تابیداری ہو کی او کد خپل خزن تا غائب شی او دا مال او دا خپل بدن حفاظت کی دا بہترین زنانا دا نیک زنانا چی خاوند تو گوری نو زنانا پا دسی سیرت سرا خاون طرف تا گوری چی خاون پی خوشا لش او کل چی امرو تا کئی نو تابیداری کئی او چی دا خاون تی کل غائب شی نو داغی حفاظت پا مال او پا نفس کی کئی پس صالحاتو پس نیک زنانا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اد دنیا کلوها متا دنیا طول نفا نفا دا و خیر و متاعها المرأة الصالحة او بہترین نپے نیک زنانا چا اللہ نیک زنانا چالا ورکی فصالحاتو نیک زنانا قانتاتن تابداری کے ان کی دخاون حافظاتن ساتن کی دیخ پلزان و مال لرا للغیب فوقت غائب کے دل دخاون کے بما حفظ اللہ فسبب داغے چا ساتن کرل اللہ دے زنانا و پخاوندانو مانی واللاتی تخافون نشوزهن او هاغ زنانا چه تاسو ایره گئی داغید ناپرمانی نا نشوز ناپرمانی آغ زنانا چه تاسو ایره گئی داغید ناپرمانی نا تو دا ناپرمانی صورت کی یوسو کارو ناو کئی پا عیزوهن نا نصیحتو کئی دی زنانا تا پا قرآن و حدیث سرا قرآن و حدیث دی زنانا واوری چه نصیحت قبول کی او کپ دے مان سم نشے وہ جو روہن فل مزاج جدا شدے زنانو نا زینو رڈے لگاولو کی یو کو یو کور کی پو یو بشتر دی لیکن زنانہ طرف تو مخ نور راڑی دے تو جدا والے فل مزاج او دام دا زنانا دا سمول طریقہ دا او درم کپ دیو نماندن ودریبو ہننا اوہی دا زنانا تفسیر روح المانی وی چه علماء تنسیس کڑے دے چه خاون بخپل زنانا پا چلور کارون مانی وی یا آقا تا چه دیکھ چلور کارون پا مانا کیوی یو دوالو چیز یو دادے چه خاون دو توائی زان لگ خیستک از ما مخ کی او دا خیستک اول نکی بس کور کی چوزی گی نو پیر بابا ملنگی دا زڑے زڑے کنونے پزانا چلی ہاں چا پچلورم کلی کے چر تا وادو جنجی سترگی تور شنڈے سرے خوشال خوشالی دا دا خزد والو قابل دا چا لینک روڈ تا زی نو سترگی توری کڑی او شنڈے سرے کڑی او دارنگی رنگونے لگولی او چا کور کی اسی گی نو خیلن خچن اسی گی دا دا والو قابل دا شانا او ہے دویم چه خاون کل دعوت ور که خپل زنانه تا چه زما ده بیشتره خواله راشه زنانه نورزی خواله دا زنانه ده قابل ده چه ده خاون ده اوهی درم زنانه منز نکی منز نکی بل رویت که چه غسل نکی منز نکی خاون ده ده پکار ده زنانه اوهی تو غسل یا منزولی نکی چلورم چه زنانه کل ده کور نه پا غیر ده عذر شرعی نه وزی بس خاون ده نه کور نه وطل مزدره لده دام ده کور نه روانه ده تاویزون لروان دا، پیر صاحب لروان دا، ڈاکٹر صاحب لروان دا، لیم روڈ تروان دا، صدر روڈ تروان دا، مینا بازار تروان دا، کچھ بازار تروان دا، پخپا کی دسپی اڈو کہہ رہے خوچی تا یو زدی پاتی کی گی نا، تاویزگرو تا دی روان دی، سحر والا تا دی روان دی، کوٹگرو تا دی روان دی، پیرانو تا دی روان دی، موریدان تا دی روان دی، ملنگان تا دی روان دی، لینک روڈ تا دی روان دی، کچھ دا پوشو لے مینا بازار کچھ بازار خود خلاصی گی نا، او ڈاکتران تا دی روان دی، پوشو لے نو دی خضر لک شانوال ورکول غواری چھ زنانو کور کی کینے، او دا دا پا حکم کی دا مسئلہ ہم دا، بای زنانی سار لامون نیشوے دا گاونڈی پا دیوالی وقتی سر راڑاولی، پردی گاونڈی کور چاری، دا زنانا لگا ہوا ہے چھ دا زنانا لگا دی کور کی دا سر کھتے کی، پوشلے، او قرآن کریم او امیر ذکر کردی، فائزوہن وحجوروہن ودربوہن، آن، ضربن غیر مبرح وحل دس وحل جدا ادبناک وحل مبرح بنی چاڑو کے سزے پہ مات کی فائزوہن ہاغ زنانا چیرے گئے دن اپرمانی دا گئے نشوز نا پرمانی نصیحت ہوتا ہو کئی او پری دے لرا پھر مزاجے پزینو ڈڑے لگو لکی ودری بوہن او احیاء گئے لرا فائنا توانکم تابیداری کے استا سے ملٹ ہوئی پریما سبیل انسلار لار دا طلاقو بے شک اللہ لوی دے کبیر انڈیر لوی دے پین لسم حکم دا کور جوڑا وکی دا خج دا خاون پر منس کے ورانا شکل ورانا رازی اے نکونا ونت رنگا ہوئی خدے شکر کے چھ ورانا شوا شکر کے چھ ورانا شوا سے بنکا ہوئی جوڑا وکا ہوئی جماعت ورانا شولا مولین وران شو دا سے بنکا شکر کے چھ وران شو شکر کے چھ وران شو دا سے بنکا ہوئی دا دے خلق و منس کے جوڑا ہو کئی دا طلباؤ پا منس کی اختلاف رہا جوڑا ہو کئی پوشلے نکونہ ترنگول دا منافق سڑی نخدا وین خبتوم کئی رے گی تاسے شقاق بینہ ما دا خلاف نپا منز دا خجد خاون کے ولے گئی حکمانی و پیس لکون کے دا اہل خاون و حکمانی و پیس لکون کے دا اہل خزے ایو ریدہ کہ غواڑی خد و خاون جوڑ جاڑے و فق اللہ توفیق پیدا کی اللہ پا ما بیندے کی جوڑا بو کی اللہ پا ما بیندے کی بے شک اللہ کان دے علیم ان پویدن کے خبیر خبردار علیم بالظاہر خبیر بالباطن اخیرانے حکم دے شپاڑسم او دیتا خیتامہ بالمسک و مشک مان ختمی دے توحید مسئلہ نقل کی وشلے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا وی خلق وی چھ شیخ ایو لسم نمانی وی ایو لسم زمانم ز شرک نمانم ایو لسم تا گوری وعبد اللہ یو ولا تشرکوا بی شیء دعا وبالوالدین ادری وبذی القربا سلور والیتام پینز والمساکین اشپگ والجار ذی القربا و والجار ذی الجنب اتا وصاحب بالجم نہا وابن سبیل لس وما ملکت ایمالک یولس دا یولس احکام دا سورت امنا یولسم دا دی شرک وی دی یولسم زوان پا نمانی پی ورکا پلان کیسے ورکا وشل خبر مانی خجی حضرت شیخ سے ویلا ز پنجاب کی اما یو سڑی با مالا وی پی راوڑا پی بیم راوڑا زمان سے تعلقاتو وی ماو تیولا چی میخی دشتایو را تیولا یزل کنزوری گونده کیما لس دو لس میخی میدی دازما کمی دی وی بلولا زیرا تیولا زدی یو لسمی زوان پا نمانی پی ورکو وی ماو تیولا چی مالا بیا پی نراوڑی خوا تو عقیده دا شرک دا او دا مشرک سڑی دا لازت خوراک نکو وی ما تیولی چه مولانا دا شرک دیوی چاو وی ما تیولی چه چوک وی مال چه پری دا چه پری میخواه وی چه یو لسم زوان پنو منی پی نور کول بلا ورز زمان رسی تروانی ما او دا دی سڑی پا دی کور کیو دا که خلق را جمع شوی دی گنه گونه دا او زچی ولی دم وی یو زلی چاکل چه اقا وابی اقا دی راقه چه دای کپیر کرده دی اقا وابی راقه چ ور لمل چل ویل چ مولانا سے مادی زوان پو نمانی پی ور نکل تالا تیلو او دگا دے میخ میں ٹول امری زگن پخلا روان دیا درخان چل کی وہی ماں تیول چور سے دیش کے رواخ میخ لش غیرا تیول چمری ہوتے وہی ماں تیول دیکھ شیطان نہ ہوتے تھے شیطان ہوا سما وہی پانا میرے پین رویس تر مال چولا ہاؤ لا کو ٹاک سے میخ دازے میں ہوا و چوم و نیغا ودری درا و تشی میتیج را پریخ و دلی اما تجلشه و چه بلی را می گزارو که بلی را خوش را میخی می طولی و آجی نیغا ودری لی اور طولی خی برابر شه و اما تا سلی ورگی سلی که دیش کس چلو و مال جب دیک شیطان نو تی کابیر کولی و شو شیطان می تیویز دا دیو جنا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدو قصہ کولو دی بونیر یو طالب راسو عبید اللہ نمیو یو رج لاڑم و ڈر خپا کے ناستما ما تیویل چو شیخ ولی خپے و یو زی کی پیران دی ما تو مسئلہ کولو ناسا پزامن وجد را وست خوزی دلی شروع کن کدی عبید اللہ ما تیویل کینا مڑا دار شیخان و مسئلی ندی دار دی زوانان و مسئلی لکم منگا دا ولزو کومن و سار را سروانش بے پیران ناستی پیران چا ناستی ہو زدی دغت عبداللہ تکیم کسا مسئلہ تکینا اسے تاوکا دی شئینو منہ وجد رائزی و عبداللہ دی که غلش خیرہ تنکو یو سات غلی و غلی وزدی روانش مال چورکی گیا و زلال وران وران دی که ناستا لما ناس و پیر و موریدان منہ جذبر آلا ہو شروع کرو لقیدلی شروع کرو سو عبداللہ تکولو چا عبداللہ سے چل کی و چی کلا دی منہ حل راگ عبداللہ راگ درست طرف نا او رو دی یو تن کو نای گوتا ورکو چی گوتا ورکو نیخ کی ناس بل لے گوتا ورکو بل لے چی پیر لے گوتا ورکو طول نیخ چپ چاپ کی ناس او عبداللہ شروع شا مسئلہ تو شروع کرا چی مسئلہ تو وکرا چروت کی راگ ما تیویلا خاپران روان شوطل خوی نی خوال خلق مسئلہ دسی کل کما چا وکرا پکر دا عملی مسئلہ وار نو خبر دسی دا وعبداللہ ولا تشرک بی شیئا دی خلقو تا اللہ توفیق ورکڑو توفیق دا مسئلے دا بیانولو دا سڑی دا مقابل ختمولو خلیو توفیق ورکڑو نیولا سمہ کما دا وعبداللہ عبادت کوئی دا اللہ وعبداللہ مزارے لکا نا کہ امر دے امر دے او امر دا پارا سر جد وجوب عبادت دا اللہ فرض واجب دے وعبداللہ عبادت کوئی دا اللہ ولا تشرکو بی شیئا صدار مگر دو اللہ سے ہیچو ہیچو دا جبریل نراؤن دا تریو میگی پوری چی گورد خدا سو ہی صدار نکی و بلوالدین احسانا او نیکی وکی دا مورا پلارسا نیکی و بیزل قربا دا خپلوان اسرا ولیتام دا ایتیمانان سا والمساکین دا غریبانان اسرا والجار زل قربا گاونڈی چی خاوند نجدی کتوی گاونڈی نجدی چی پتساولیخ تا دروازو کتا تا نجدی یہ تو نجدے گاونڈی وائی او لری گاونڈی چھ چولے خود دروازوں نا آخ وائی جار زل قربا دا توحید مرگرہ دے دا توحید دا سنت مرگرہ دے دا گاونڈی نجدے دے دے سن خپل دغاو کا جار الجنوب گاونڈی لری یو سڑے دے چھ نظریہ خوی ٹک نرا و تو لگ سوار کا نیکی و سوار کا جرا سڑے را واوڑی والجار الجنوب گاونڈی لری و صاحب بالجم او مرگرہ دا اڑخ مرگر دا اڑخ دا, دا سفر طالبان دی مرگری دی دا یو بل سے نیکی کوئی وابن سبیل او مسافر او صاحب بل جم نہ مراد دا سڑی خپل زنانا دا خپل زنانا سم خیگڑا کوا و صاحب بل جم او مرگر دا اڑخ وابن سبیل او مسافر وما ملکت ایمانکم او آغت چی مالکان دی خلاصون استاسی ان اللہ لا یحب دا جملہ عجیبہ گوندی جملہ دا دادا سے جملہ دا چھ مخکینی باب سم تعلق ساتھی درستنی باب سم تعلق ساتھی دا جملہ عجیبہ جملہ دا تعلق دا باب اول او باب ثانی دوانو ساتھی چھ دیتا ہو گوری چھ آیات ختمی کی رسا با پخورا باندے نو دا اول باب سم تعلق ساتھی خو چھ دیتا ہو گوری چھ مضمونی دا دویم باب سے لگی گی نو تعلق دا دویم باب ساتھی ان اللہ لا یحبو او حضرت شیخ سے عجب کل نکتے بیان اول نویل بے قرآن کریم کے عجیب نکتے دادی چھر یو بس مربوط آیاتون مربوط ہوں دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز اللہ من نساتی من کال مختالن سوچوی تکبر کون کے مختال چاہتا ہوئی ین زورو الی نفسی بیعین تکبر ازمار بندگی خسر ہے نشتا خپل ځان ته سکت پورته ګوري دا دا چره مختال دی لا یحب ولا من ساتي سوچي مختال چې په خپل سترګو باندې خپل ځان ته تکبرن ګوري او فخور پخرناک پخرنا پخرناک چاته وي چې ينظر الى الغير بعين الحقاره بل ته سپکو سترګو ګوري بل سړی سپک بل سړی سپک ګڼي دې ته فخور وي او فخور هغه ته وي چی چا سے چنی کی کل ٹول ورزی گردانی پلانکیلا میں پی ورکڑی پلانکیلا میں ڈوڑے ورکڑے پلانکیلا میں چادر ورکڑے پلانکیلا میں یو کوٹ ورکڑے پلانکیلا میں پلان دا گردانو نہ چکی دا پخورا دے اللہ مینا نہ ساتھی ان اللہ بے شک اللہ لا یحبو مینا نہ ساتھی سوچوی متکبر فخور فخرناکوی دردی مقام پورے اولنے بابو باب ختم سے تفرے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعطينا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليه لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله فيهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وما جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا في الدين ولو أن قال سمينا وطوانا واسمعنا وانزولا لكان خير لهم وقوم ولكن لا أرهم الله بكفر فلا يمين إلا قليلا يا أيها الذين قدرت وآمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوه فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا صواب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر يشك به ويغفر ما أتم ذاكر ما يشاء ومن شك الله فقد افترى اسما عظيما ألم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي ما يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الذين كفروا هؤلاء آتانا الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن له فلن تجد له نصيرا أم له النصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بجلود غير أهل ذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ومن داولنیہ سید سورت نساء دویم باب دشپک در شیات نروستا دری سولیخ نمبر آیات پورے دے باب کی دو خبری ذکر کئی قبائح د منافقین اشپک اور بیان د امور مصلحہ دا قباحتنا اللذین یبخلونا خپلم بخل کئی او نور خلق تموئی جی چال سور نہ کئی دا دویم قباحت دے درم اللہ چو لسور کڑی دی دا پٹئی علم اللہ ورکڑے دے چاہتے نہ بیانئی مال اللہ ورکڑے چالے نہ ورکئی سلورم کا مال لگئی واللذین انفقون اموالہم کا مال لگئی نو دا پارا دا خودنی دا خلقو اور پینزم ایمان نہیں پا اللہ اور شپگم ولا بالیوم الآخر امور مصلحہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا سرا امور مصلحہ بیانئی دا مختلف فخور کم خلق دی ہا کسان دی چ بخل کئی الذین یبخلون بخل کئی بخل فعلم کے بخل پمال کے او امر کئی خلکتا پا بخل باندے چھ تاسم بخل ہو کئی او پٹئی حاغتو چھ اللہ والا ورکڑی رخبل احسان نا اللہ چھ بکم احسان کڑی ناغ چاہتا نور کئی او نی چاہتا خی او تیار کڑی من دفار دکا پھرانو عذاب رسوا کو ان کے وہا کسان دی چل گئی خپل مالونا رہا انناس دا پار رزان خودنی خلکو تا ایمان نلری پا اللہ مانے انہ پا رز رستان ایمانے اچو کشی شیطان داغیر پار دوست فسا قرینا دیر ناکار دوست دے دا دی سڑی سا پا مرگر توب کی شیطان ولاڑ لے اور شیطان ناکار مرگرے دے تفسیر قرطبی دا عادی بن زید اگا قول ذکر کردے دے عن المرء لا تسأل وسلان قرینہی فکلو قرین بالمقارن یقتدی دا سڑی نا تپوس مکوا او تپوس داغی دا مرگری نوکا ہر مرگری دا خپل مرگری سرا اغیب سی اقتداء کئی فَإِن كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنْهُ سُرْعَةً وَإِن كَانَ ذَا شَرٍّ فَجَانِبْهُ تَهْتَدِي کدا خیر والای و تنجدیش پا تلوار باندے او کمرگر شری و تجداشا تبا سملار بیمیزے چو مرگری سڑی تا گورا چو مرگری چنگو کمرگر خو نو سڑیم خدے کمرگر پلی تو سڑی پلیت دے وما علیہم ایو ضرر علیہم کم ضرر دے پدے مانے کہ چرد ایمان لوڑ پا اللہ پا رد رستا نئی او خرچے او قدا آتنا چا اللہ لوڑ کڑے او دے اللہ پدے مانے پویدون کے بشک اللہ ظلم نکے پانداز دے ضرر باندے ضرر وڑو کے میگے سر میگے یاد میگی سر کبی دا ضرر نیکی دو چند بکی دے درہ ورکی دخپل ضرر اجر عظیمن سواب لی تخویف اخروی چرنگ پکے پیزا جے نا چرنگ حالت بج دے کلچ منگ رات کو دہر ڈالنا بے شہید گوا سرا اور بول منگ تادرا پدے خل کمان گوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تے نبی علیہ السلام ویلو ما تا قرآن بیان کا ما تا قرآن ولو لا عبداللہ ابن مسعود سورۃ النساء شروع کر دی آیات تا جو ازرا ورسے دانم او ما تلاوت کا ما تے ول چود رہے گا وہ جما د نبی علیہ السلام سترگو تو قتل نسترگو نے اوخ کی روانی وی اویل وی اقولو کما قال اخی صالح زبدس خبر کوم لگا چن چیز ما اور خبر کڑے وا صالح علیہ السلام عیسی علیہ السلام چکل زبد خلق کیو ما جو پہ گواہی ما او چکل تا جو وفات کم یا دی اوچت کم اللہ بہ تو گواہی تو دغور از مانے دوست بگنے آخل جو کافران دیو خلاف کرد پیغامبر سوا دوست گنی چرے برابر شی پتہ ایمان از مکا ہائی چرے برابر شی پتہ ایمان از مکا چرے خاور اس رخاور شوئے سورت نبع آخرنی آیات کی رازی سورت نبع درسم پارا داغی پا آخرنی آیات کی رازی چرے کافر سڑے با دا قیامت پورا زوائی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وای با کافر ہی ارمان چه زوی خاوری زی انسان دو سروی نوی او زد سرو چر شوی نوی لو تو سوا ہی که برابرش بدی من از مکا او نبا پتی دلانا حدیث ان خبرا امور مصلحا دو شراب بارکی او دو جواری پا بارکی دویم حکم تدریجن دا بندیدن دویم حکم راغے اے مومنانو منش دیکھے گئی مانزتا منز تا منش دیکھے گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی صلات نمرات دے منز او یاد صلات نمرات دے موازع دے صلات اے مومنانو منش دیکھے گئی مانزتا یا زہینو دا مانزتا او دس حال کی جتا سے ہوئی نشا و انتم سوکارا سوکارا دا جمع دا سکران دا او پا دس حال کی جتا سے ہوئی نشا دا نشے پا حالت کی مانزتا منج دے کے گئی پوشو لے چی کل استاس حالت دا نشیوی نمونزتا منج دے کے گئی ولی دا نشے پا حالت کی چی منز کا ہوئی تاسو نہ پوئے گی جمنگ چویلا دا آیات نا دسے تاویلی گند کی اشارت النصر معلومی گی چد مانزو ترجمہ دا لازمی دا ہر سڑی مائن دا لازمی دا چد مانزو ترجمہ یاد کی ولی امی سڑے پدے نہ پوئے گی جدا چویم دا چویم دا دے با مطلب مائی نپوئی گی دا دس دے لکا مکمل نشا چی نو اللہ وی دا نشد زان نلرکا منس کوا نشد زان نلرکا دا مانزا پتر جمع مانی زان پوئی کا چی نشا نی اے مومنانو منش دیکھے گی مانزا تا پتس حال کتا سوئی ہوئی نشا یو طرف تا علماء طبقہ دا بل تر تا عوام دی سو علماء خو نیکان خلق دی چہ دا عوام مکمل حق پورا کئی دی دا منزنو دا ترجمو دا دی مکمل خیال ساتی و دا عوام حق خیال ساتلے دے دی عوام لدا پکار دی چہ دا علماء دا حق خیال ہم ساتی علماء کم ضروریاتی چاہ ضروریات نظر ہوگی کہ دس عالم چی او سڑی سے تکلیف برداشت کئی دین و تخی دے امیان لپکاری چی دے سڑی پہ ضروریات مانے لگا نظر ہوا چی دویم قسم آغا علماء دی چی دا آغای نفس مقصد دا خپل گیڑے سرولوی و ڈکولوی پینزه کالا لس کالا شل کالا تیر شو خود دی چر چا تا هر پیمانه دی خودلی نو عوامو لپکای دی چه دسی عالم نزان خلاص کی وشو دی خبر مانی دا نفسی پا ونده مانی ساتلیم گران دی چه دی خلق ونوری ونده ونو کی و دی خلق نزان خلاص کی او دسی عالم زیل را ولی چاگه دا عوامو دا حق خیل ساتی مولوی جمیل رحمان سے ویوزلی بیان کو با بیان کی داویا لا چی آمینو دا مولینو چی خیل ساتلے دے حتی کہ آڑے ولور کئی سرسیگان ولور کئی زکاتون ولور کئی خیل ساتلے لیکن مولینو دا آمینو اس خیل نیا ساتلے شپی تیر شی ورز کال دو کال لس کال شل کال تیر شو خود مولا دے خلق تے ہیچ ندی خود دی پکار داری چے دے خیل و ساتی اے مومنانو منش دیکھے گی مانزتا پتہ چے حال کے تاسو نشکے ہوئی تردی پور جی پویشائی فہاغ سمانے چے تاسو کم ہوئی ناکوئی ولا جنوبن ولا جنوبن عطب دے پا انتم سکارا مضمون مانے حاصل دارے لا تقرب الصلاة سکارا ولا تقربوا الصلاة جنوبا الا عابر سبيل مگر کہ تیرے دن کی وے دلار امام ابو حنیفہ وے تیرے دل دلار پہ حالت دو سفر کی وے او بن پیدا کیگی او امام شافعی رحمہ اللہ وے حتی کہ جنب سے دا جائز دی کہ جماعت کے لاریو پاگے میں تیری گی نو تیرے دیش پہ حالت جنابت کی وہ امام ابو حنیفہ وے حالت دا جنابت کی دا جماعت پلارے بنا نتیرے گی تردی بور چا غسل ہو کئی او کئی وی بیماران غسل نشی کولے یا پسا پر یا راغی و تنس تاسی من الغائد دا جور زینہ غائد تا دا دا کنائی الفاظ دی دا جور زینہ اشارہ دی تا دا چی باہر تا کینیم لگ پنازے گی کینیم جسی نے چی اچت زیتا وخی جی او کمیز بشار آوار ہے پوشو لکھا برا مانے او تمام دنیا تا تمام دنیا تا گوری نا زان مشر مولا عن اللہ الناظر والمنظر الیہی او لامس تم النساء یا تاسو کوروالے کرد زنانا او سا لامس کوروالے باہر تلاڑی جماد زنانا سا شویدہ یا حالت سفر کے ہو یا بیمارانی اوبن بیمیزائی فلم تجدوا ماء نبمزوا فتيمموا قصوا كيد ميدان پاک تیمومو کئی کو تیموم دیتا نوئی تیموم وایم پا دی خاورا رب تیغ رب آواورا زناس پا کڑکیو سر میں ولگی دا گٹو دا تیندی دا تیموم ندے او تیموم ویم دا پار دا پاکی ناپاکی زما جدا کی پاکی پا مارواکی دام تیموم ندے پوشلے تیموم پا دے لفظ کے دا قص مانا دا او دا دے قص دا لفظ نا دا خبر علماء ثابت کرده چا پا تیمامک نیت فرض دے نیت دزڑ قصد ہوئی نیت دغ الفاظ تنوی چنوی تو ان اتیمم لرفع الحدث و استباحت الصلاة دغ تنیت نوئی نیت دزڑ قصد ہوئی زڑ قصد کڑے چرا تیمون سے تلاوت دا پارکوم کد جنازی دا پارکوم کد منزل پارکوم اور دویم یو ضربور کی زمکی لا یا پا جنس دا زمکی چی کمیون یو ضرب آغی لور کی او دا لاس پا دیسی کی دی او دا مخوا پی دا قشنا مسا کی دا یو ضرب اور دویم ضرب چلی کلا ورکا نو دا لاس پا دیسی مسا کی دیسی پا دیت طریقی سرا او دا بل لاس پا دا قشنا مسا کی دا دری چیزونا پا تیماما کی فرض دی یو سیل نہ چاہتا پوسکڑا پو غسلو کی چو پرز دی اغیولا درے وی کم کم دی یو بالٹے دے دویم صابون دے و درے تولیا دا دا درے پرز دی دا جس خود دینا دا مولا خواول سوچ دا گا جی سڑے پیجنی چی درے پرزی وی لکی دے چی پیجنی لیکن آخوا سڑی دا پی کر گئی جو سو گیا ماں وہ یو صابن دے تولیا دا یو بالٹیا دا دادری چیزوں نے سڑی سا سای تیار پرز یاد آشو غسل کے درے پرز دی خلیتا خلیتا پوزتا اوبا چل پاوداسے کی سنت دی غسل کے پرز دی اوشو دے خبر مانی دو داشو پا ٹول بدن مانی اوبراول دا پرز دی اوشو دے خبر مانی نو تیمامو پرز دا غری چه کم پر چیزونه دی پکار دای چه راغی سڑه خیل و سادی پتا یممو قصو که ده میدان فاکا او مسو که پخپلو مخونو مانه و پخپل لاسونو مانه بیشک اللہ کانده عفوان مافی کون که ده غفورن بخون که ده درم باب ده حیثی کم آیاتونه چه تلاوت شوی دی و پانزوس آیات پوری درم باب ده پا باب که ولس قباحتونه ده اهل کتاب و یو تخویب اخروی و بشارت دری خبر شلی خجی ولس قباحتون اشماری یشترون الدلالتا یو و یوریدون ان تدلو سبیل دعا والله اعلم بیادائکم ادری من اللذین هادیو حرپون الکلم چلور و عسینا پینزو و اسما غیر مسمعین شپک و راعینا و لین بیالسنتهم اتا وطوانا في الدين النهى فلا يؤمنون إلا قليلا لس ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يولس انظر كيف يبترون الله الكذب دولس أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطواغوت الدير لس ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل سوار لس اولئک الذین لعنهم اللہ پینزلس ام لهم نصیب من الملک شپارس ام یحسدون الناس واللس واللس قباحتنا دا اہل کتابو او تخویف ان الذین کفروا بی آیاتنا سوپ نسلهم نارا بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات اینا دیر سیدل علم ستا اینا گولی ها خلکتا او توچور کلی شویدا نصیبا چیسر کتابنا عالم نده نم پید مولا پروت ده او دا خلق چکی یشترون دلالتا غرکی گمراهی پیغامبر چکم دین را وڑه ده آغا دین پریدی دا پیغامبر تاون نکی بلکہ تعاون د خپلو پیرانو مولانو سے کئی تکذیب بن نبی کئی زلالت تکذیب النبی زلالت اعراض عن النبی او زلالت او تعاون د خپلو مولانو پیرانو او جدا کارون کئی وہ یریدون غواڑی ان تزل السبیلا چی گمراہ کی تاسو د حق لارنا تاسو گمراہ کی خپل گمراہ نورم گمراہ کول کئی دا علماء سودی اللہ وی داستا سے دشمنان دی دشمنان دی گورا عالم ہم دا سڑی دشمن شی دا کم عالم آغا عالم چی گمراہی گورا کئی آغا عالم چی خلق پا بدعاتو رسمونو کیا چی نو تا پوشا جدا علم ندے دا سلکی زما دشمن دے اللہ خپوئی گی استاس پا دشمنان مانے کافی دے اللہ ولیان حفاظت کون کے دوست و کافی دے اللہ امدادی تا خلقنا چی یہودین دی تحریف کے دے کلماتو کلمات اغا صفات دے نبی علیہ السلام یا کلمات دے تورات عن موازی دے خپلو زینونا زین چکم معانی مناسبین اغا پریدی وائی دے سمعنا وارد منستا خبر مخامخ واسیان اونا پرمانی کو پہارت دے غیبوبت کی چستان آخواشو نبیو نا پرمانی کو او نبی علیہ السلام تویل واسما غیر مسمائن یو سو معنی کم خیر کے یو معنی واورا پدسی حال کی جی تاتوانو رولیشی واورا پدسی حال کی تاتوانو رولیشی اللہ دی کن کا چی خبر سر آورینا دا خیرے کولے اے نبی خبر واورا پدسی حال کی تاتوانو رولیشی اللہ دی کن کا دویم معنی واسما زمن خبر قبول کا پتہ سے حال کی استا خبر نشی قبل دل ہے زمن خبر و منی خطبہ گور خبر نہ کہ او داد وسنی زمانے د باطل فرس تم دایو نہ خدا خبر تے پری دی نہ تا خبر تن پری دی وے زج چویم داورم الگت لکم با مولے جت تا گورم اورم بل بناوی نہ نہ بلا گا واورم واسما قبول کزمن خبرہ غیر مسمعین پتہ سے حال کی استا خبر نشی قبل دلے درے او مانا واسما او من ازمن خبرہ پتہ سے حال کی استا خبر نشی من لے کے دے استا خبر بنشی من لے کے ازمن خبر منا ورا عینا او دی خلق بوے لرا عینا بے او لفظ درا عینا بے او شلین لین پاسل کے لو ین وو یشو یہ پیگی مدغم شو لین تے جوڑ شو دے لین پوشلے رائنا بے ویو پدسی حال کے چکا گاولے بے پاگی مان اخپل جبے لین بے السنتیہم جب بے کگی کد رائنا پزیر رائینا وزمان شپن کیا اگر تپوس ویو کی چوالی وی داخو جیز لفظ را آئینا ویما وطوانا فی الدین او پدس حال کی چی زخمی کول کئی پا دین کی دا زین دا دین زخمی کول دا دین والا ما ان تحمت لگول یو دا دین زخمی کول دا دین احکام نمانل دا دین زخمی کول پرائیز واجبات و خیل نساتل وطوانا فی الدین او پدس حال کے چتان لگئی زخمی کول کئی پدین کے او یا تانن او لین چرے دا مفول لہو دے دا کار چکئی لین دا وجے دا جب اڑاولو نا دینا دا اڑاولو دا جب دینا او دا وجے دا زخمی کول نا دی پدین کے ولو انہم اسی اصلاح دا الفاظو تخی کچروے دے چدی ویلوے سمیانا منگو آورے دو دا پیغمبر حکم منگا مکمل واورید واتانا منگا تابیداری کو او در آئینا پا زیما نویلیو چو وسما واورا یا دا وسما غیر مسمعین پا زیما نی فقط وسما ویلیوی او دا را آئینا پا زیما نی ونزورنا ویلیوی او گورا منگتا نقا دا بغورا ویدی پارا پا سواب کی خیر اللهم پی سواب و اقوام آو برابر ہوئے پی اعتبار دا شریعت سرا اقوام برابر ہوئے پی اعتبار دا شریعت سرا ولیکن لعنہم اللہ لیکن اللہ لعنت کلپ دے مانے پی سو دکو پر دے سر ایمان نراوڑی اللہ قلیلا مگر لگ چکم شکی پیدا یا غمانی و چکم شکی پیدا نی یا غمانی یا ایوہ اللذین اوتو الكتاب اولنے دا آیات چکل عبی بن کعب و عبر دا یو سڑی نے آیات واورے دا یو صحابی تلاوت کو یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها پوچھو دے نو چې کله دا آیات واورید نو زره په دې خپل مخ باندې لاسونه سکی خوند ورجع القهقرا الى بيته فشام يدار کورتا او کور کې اسلام راوړ او ویل چې د سنا چې الله را لمخران کی دا عبداللہ ابن سلام پا بارا کی مدس رازی چاگی کرد آیا تو آورد نبی اسلام زر را ہوڑا اللہ وی مخون بلدز اوار کم دا مخن خو مراد مخون حقیقی چی دسترگو کی نظر اشتر خدا پا دی قادر دے چی دا مخ دل دسی بدل کی لکستا چٹ چرے یا ذکر دا وجوہ دے مراد دے کوبراگان دی اگا کوبراگان کوبراگان چلی مخوریس خلق دا با اللہ ختم چی ایمان راوڑی کلی مشرام با اللہ ختم چی یا دا نتمی سا وجوہن دا کنایا دا زلالتنا اللہ با لمخون اوران کی گمرا بم کی او نلعنہم کمالعن اصحاب السبت منگ بدا سے لعنت پی اوکو لکا صحاب السبت میں چم کم لعنت کڑے ہو مبرد وی حاز الوعید و باقین منتظرون دا وعید دا یہود و ببارک دا حل کتاب و دا مولین و ببارک دا باقی دے عن قریب چا دا یہود و مخونا اللہ دا شانہ کی آغا یہود چا کم ظلمونے شروع کری دی او مخ دا دنیا کے دس ظلمونا نمرود نو کری فرعون نو کری کتن چا دا یہود کئی مبرد وی دا قیامت نہ مخ کے مخ کے دا یہود دا شکل نہ اللہ بدل کے یو سوال دا راضی اللہ وے کہ ایمان ان رانا وڑ نہ جو لعنت کم ایمان ان دے راوڑ لعنت پہ نہ شو جواب دا چ لعنت نہ مراد لعنت فی القیامت چ عذاب دے دویم کہ ایمان ٹول رانا وڑ لعنت بپے ہو کما پٹول کے حباز ایمان راوڑے یاد تمس و دلانت نہ مرا ذلت دے زبے ذلیل کم کمزور وے کم یا یوہ الذین اوت الکتاب او کتاب والو ایمان راوڑے او مولین ایمان راوڑے وہا کتاب چمنگرا لے گل دے مصدق لما معکم پتہ سے حال کی تصدیق کئی رہا کتابوں جستاو سری مخ کے دینا انت میں سا چمنگ باوار کو مخونا پنرود دہا واپس بے کو بشاگان ہو دے من او نلعنہم جا پہ منگ لعنت کو لگا سنجم لعنت کا صاحب سب دے بخاوندان دخالی وکان امر اللہ مفعول دے حکم اللہ مفعولا پورا کلے شوے مفعولا کلے شوے ان اللہ لا یغفر یشرک بیہ آیات ذکر کا دے یہودو دے آیاتن پہ مینس کی اشارہ دیتا لہا لکہ شرک چے پا پا امینو کی راجی نو شرک پا مولینو کی مرازی او دا آیات روستا یو سلوش پاڑا سم کی راجی